Are ya? Ashtotarasata Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Namacharya Srila Haridash Thakur ki jai. Prem Se Kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu. Actually, you're supposed to say jai at the end, not in the middle, say. Prem Se Kaho Sri Krishna. Stop. You're supposed to say jai at the end, not in the middle, say Prem Se Kaho all this. At least this was what, this is how Prabhupada taught us, and we did for years and years and years when someone somewhere decided that everyone should chant this all together. But let's go back to what Prabhupada taught us. Prem Se Kaho Sri Krishna Chaitanya. Okay, forget it. Leave it. Alright. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Iti Namini Namaste Sarasvate Deve Gauravarni Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshata. Oh, Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Aaj subah Radha Partha Sarathi mandir mein Srimad Bhagavat kaksh ke baad kahi bhakt mujhse kuch prashna puche, aur do teen prashna to ek hi prakar tha. अलग अलग ढंग से भक्तों पूछ रहे थे इस प्रकार कि हम भक्ति करते हैं बहुत दिन से हम भक्ति करते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि हम कुछ प्रगति नहीं करते सचमुच हम क्या वो सब गंदगी जो हृदय में है वो सब कुछ हम निकाल देगा हम शुद्ध हो सकते हम जितने भी प्रयास करते हो तो फिर भी मन में काम क्रोध लोभ इत्यादि रहते और लगते विशेषकर आधुनिक जमाने में काम विशेषकर स्त्री पुरुष आकर्षण सेक्स डिजायर इसको निकालना वो भक्तों वो बहुत कठिन जैसे लगते है तो भगवद गीता में अर्जुन भगवान कृष्ण का कुछ ज्ञान श्रवण करने के बाद अर्जुन इस प्रकार भगवान कृष्ण से पूछे कि अथ केन प्रयुक्त यं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णया बालादिव नियोजितः जिसका अर्थ है कि हम जानते हैं क्या करना और क्या नहीं करना हम जानते हैं क्या है धर्म क्या है अधर्म तो फिर भी बहुत दफे हम जो नहीं करना चाहिए वो हम करते बलादि विनियोजन जैसे जबरदस्त कुछ शक्ति है जो हमको पाप में लगाते इसका कारण क्या है टाइम है अंत अतः केन प्रयुक्तो यम अर्जुन महान धार्मिक थे, और जो अच्छा है वो करना चाहता था, प्रवृत्तिम निवृत्तिम। आसुर कौन है? प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरा। तो आसुरिक लोग नहीं जानते क्या करना क्या नहीं करना, अर्जुन जानते थे, तो फिर भी वो क्या करना क्या नहीं करना इसको मालूम होने के बावजूद भी तो बोलते हैं कि कभी कभी हम ऐसे करते हैं जो हमें नहीं करना चाहते और अपनी इच्छा के विरुद्ध। तो वास्तव में हम अर्जुन का जीवन में, जिसका वर्णन है महाभारत में, हम नहीं मिलते कि अर्जुन तो कभी भी पापी थे, परंतु वो शुद्ध भक्तों का स्वभाव है कि वे सोचते कि मैं बड़ा पापी हूं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बोलते कि जागाय माधाय होते मुई से पापिष्ट, पूरी से कीट होते नहीं जा मुई से लघिष्ट, जय मोरा नाम सुने तार पुण्य खोय, जय मोरा नाम लय तार पाप होय। उन्होंने कहा कि जागाय माधाय, सबसे चैतन्य महाप्रभु की लीला से सबसे बड़े पापी, उनसे मैं बड़ा पापी हूं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं जो सबसे महान शुद्ध भक्त, नहीं तो कैसे उन्होंने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ रचना की। तो शुद्ध भक्तों के बिना ऐसी कथा लिखना तो संभव नहीं है। केवल शुद्ध हृदय से ऐसी वाणी स्फुर्त होते हैं। जागाय माधाय होते मुई से पापिष्ट, पुरी से कीट होते मुई से लोकिष्ट। तो हम कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि मैं सबसे नीच हूं, तो वैष्णव स्वभाव ऐसे है। सर्वोत्तम श्री चैतन्य चरितामृत में भी है कि सर्वोत्तम निजे ओ तुच्छ माने, जो श्रेष्ठ है तो निज को सबसे निम्न ऐसे सोचते। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैं पुरुष कीट अर्थात मल में विष्टा में, वो कीट जो है, मैं ऐसी प्राणी से और भी निम्न हूं। तो एक प्रवचन में श्रील प्रभुपाद इस कथा, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की कथा के ऊपर मंतव्य किए कि ऐसे वैष्णव कहते हैं कि मैं नीच हूं, मैं सबसे नीच, परंतु कृष्णदास कविराज गोस्वामी वैसे अनुभव करते, वो खाली बोलते नहीं, वो ऐसे अनुभव करते मैं सबसे नीच हूं। जय मोरा नाम सुने तार पुण्य खोय, खोय का मतलब क्षय बंगाली उच्चारण, और जय मोरा नाम लय तार पाप होय। तो अर्जुन अति विनम्र वैष्णव है, उनका जीवन में हम कुछ भी पाप नहीं मिलते, परम पुण्यवान है श्री अर्जुन। तो फिर भी वे ऐसे भक्तिविनोद ठाकुर भी कहते अमर जीवन सदा पापी रत नाही के पुण्य लेश। तो अर्जुन ऐसे सोचते और इस प्रश्न भगवान कृष्ण को बताए, जिससे हम जो वास्तव में पापी है, जो प्रयास करते हैं शुद्ध भक्ति करना, जिससे हम समझ सकते हैं, तो कैसे हम भौतिक प्रकृति की माया में फंस गए हैं। और भगवान कृष्ण का उत्तर एक शब्द में क्या है, इस प्रश्न का उत्तर भगवद गीता में एक शब्द में उत्तर है, हा? काम काम काम ऐशा क्रोध ऐशा रजोगुण समुद्भव महाशन महापाप विध्ये नमः वायुर्नाम। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो काम है जिसका परिणाम है क्रोध, दोनों रजोगुण से समुद्भव उद्भूत होते, जो महाशन महा आग जैसे है, बड़ा पाप का कारण, और जिसको हमें समझना चाहिए कि हमारे सबसे बड़ा शत्रु है इस भौतिक संसार में, सब लोग के शत्रु होते हैं। अरविंद केजरीवाल के शत्रु है नरेंद्र मोदी, ऐसे ये सब बड़े बड़े लोग, हम छोटे लोग हैं। तो जैसे बड़े लोग के बड़े लोग के बड़े शत्रु है, हम छोटे लोग हैं, हम हमारे छोटे शत्रु हैं। सबके महान बड़ा शत्रु है कहा है, खुद का मन में है, वो क्या है, काम काम, विशेषकर स्त्री पुरुष का आकर्षण और सभी प्रकार का इंद्रिय सुख की तृप्ति, इंद्रिय सुख से आकर्षण, पुंसस्त्रिय मिथुनि भाव में थन तयोर हो हृदय ग्रंथ माहु अथो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्ताय जनस्य मोहो यम अहम ममेति। स्त्री, स्त्री शब्द संस्कृत शब्द, उसका मूल है एक ही मूल जिससे विस्तार शब्द आते, अर्थात एक पुरुष जब स्त्री से युक्त होते हैं तो उसका विस्तार होते, किस प्रकार भौतिक विस्तार, वो स्त्री पुरुष आकर्षण भव बंधन का मूल कारण है। और जब एक स्त्री और एक पुरुष संयुक्त होते हैं तो हृदय ग्रंथि, दोनों के हृदय में वो बहुत जुड़ा बंधन होते परस्पर आकर्षण से, फिर विस्तार होते, क्या विस्तार है, तो मैं हूं, मेरी पत्नी है, तो वो सिर्फ मैं और मेरी पत्नी ऐसे नहीं चलेगा, और पत्नी कहेगी तो मकान कहाँ है, मकान तो गृह क्षेत्र, आजकल नहीं, आजकल ज्यादातर लोग तो अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते, लेकिन पूर्व काल में मकान तो काफी नहीं था, तो कुछ जमीन भी साथ में होना चाहते, तो गृह क्षेत्र, सूत्र का मतलब पुत्र और पुत्रियों, इस प्रकार विस्तार होते, हम दो, हमारे एक, हमारे दो, हमारे 3, 4, 7 पूर्व काल में ऐसे था, 7, 8, 9, 10 और ज्यादा। आजकल हमारे 2 विस्तार होते और इस प्रकार सुत आप्त आप्त का मतलब कुटुम्ब आप्त स्वजन बंधुजन पड़ोसियों इत्यादि और वित्त वित्त का मतलब मनी। तो इस प्रकार हम मोहित रहते भौतिक संसार में अहम मामा भाव से, मैं और मेरा, इस प्रकार सोचने से। तो ये सब भाव बंधन का कारण है। और जिस प्रकार भाव बंधन होते, भाव बंधन क्या है, कैसे होते, भाव बंधन होते क्योंकि हम चाहते हैं भौतिक वस्तुओं को भोग करना। यदि हम वो इच्छा से मुक्त होते तो हम जन्म मृत्यु से मुक्त होते। बहुत सरल है। कैसे हम मुक्त हो सकते, तो वो इच्छा सब कुछ जगत में भोग करना, वो इच्छा उससे यदि हम मुक्त यदि हो तो हम पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरेषा, हम उससे मुक्त होते। और उस इच्छा से हमारी चेतना बहुत नीच जाते हैं। जितने भी हम कामना करते इस भौतिक जगत के सभी वस्तुओं को भोग करना, जितने भी होते इतना हमारी चेतना नीच और नीच और नीच, इस प्रकार नीच जाता है। तो कैसे हम वो सब कामना से मुक्त हो सकते, भिन्न भिन्न उपाय हैं। हिमालय के गुफा में निर्जन स्थान में कठोर तपस्या और ध्यान करना एक उपाय है, बहुत कठिन है। और विशेषकर इस कलयुग में ऐसे योगी विरक्त योगी होने के लिए बहुत कम लोग उपयोगी है, बहुत कम लोग योग्य है। तो कलयुग में हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तैव नास्तैव नास्तैव गतिरन्यथा। परम गति प्राप्त करने के लिए हरि नाम का आश्रय लेना एक ही उपाय है। इस भौतिक वस्तुओं का भोग करने की इच्छा का मूल का वो इच्छा भाव बंधन का मूल कारण है। और वो इच्छा का मूल कारण है कि हम सब कृष्ण के दास है, वो हमारा वास्तविक आध्यात्मिक स्वभाव है। जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो वो सेवा करने की इच्छा, कृष्ण की सेवा करने की इच्छा परिणत होते इस भौतिक संसार में। और कृष्ण भूलि से जीवन आदि बहिमुख, अतएव माया थारे दया संसार दुख। तो हरि नाम करने से क्या होते, चैतो दर्पण मार्जनम, हृदय शुद्धि होती। हृदय शुद्धि का मतलब क्या है, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि निकालना। और भगवान कृष्ण के प्रति अनुराग होना। तो भक्तों जो पूछते तो कैसे वो सब गंदगी जो हृदय में है वो कैसे वो सब निकालना है। तो क्या बोलते है कि मैं हरि नाम करता हूं बहुत सारे दिन से, बहुत प्रयास करता हूं भक्ति में, तो फिर भी वो सब काम क्रोध लोभ इत्यादि, विशेषकर काम भौतिक काम, वो हृदय में तो बहुत मजबूत रहते हैं। मुझे क्या करना है, क्या करना है? उत्तर है तो भक्ति करो, भक्ति साधना करो। और ऐसे भक्त मैं करता हूं फिर भी लगते है कि उससे कोई प्रभाव नहीं होते, प्रभाव नहीं होते। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अश्वधान पुरुषा धर्म से परंत पर अप्राप्य मांगने वर्तन थे मृत्यु संसार वर्तमने। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो लोग इस भक्ति मार्ग पर श्रद्धा नहीं रखते हैं तो फिर पतित हो जाते, धर्म पद से भक्ति पद से भ्रष्ट होते और वापस जन्म मृत्यु संसार में वापस जाते। तो हमें श्रद्धा रखना चाहिए कि यदि मैं पूरा ईमानदारी के साथ भक्ति करता हूं तो अवश्य ही भगवान कृष्ण मुझको सहायता करेंगे। और हमें अपने चित्त का निरीक्षण करना चाहिए, क्या मैं भक्ति करता हूं और क्या साथ साथ वो भौतिक कामना जो हृदय में है वो सब निकालने के लिए प्रयास नहीं करते, क्या वो भी चलते है? क्या हम कितना गंभीर से प्रयास करते है अनुकूल येन संकल्प प्रतिकूल यस्य वर्जनम्। अच्छी तरह भक्ति मार्ग पालन करना, अच्छी तरह पालन करना का मतलब हमें संकल्प करना चाहिए कि सब कुछ जो अनुकूल है भक्ति मार्ग में वो ही करना, और सब कुछ जो प्रतिकूल वो सब नहीं करना। एक उदाहरण देता हूं कि एक इस्कॉन मंदिर में था और प्रवचन के बाद वो ऐसे देखा कि वो कीर्तन चल रहा था, कुछ युवक भक्त कीर्तन के खड़े होकर, तो पुरुष लड़के और लड़कियों, एक पास लड़के दूसरे पास लड़कियों, वो दोनों कीर्तन किए है और दोनों मुखामुखी परस्पर देखना करके तो नाचने लगे कीर्तन करके। तो ऐसे ही कीर्तन, हम कीर्तन करते चैतो दर्पण मार्जना, लेकिन उसमें क्या वो स्त्री पुरुष आकर्षण की वृद्धि होती है कि नहीं? क्यों नाचते लड़के लड़के आंखे साथ? नहीं नहीं, ये सब भक्ति है। उस प्रकार की भक्ति से क्या होगा कुछ दिन के बाद अबॉर्शन। हम भक्ति करते और भक्ति का फल होते है अबॉर्शन। तो हमें हरि नाम करना चाहिए और साथ साथ सब भक्ति नियम पालन करने चाहिए। भक्ति नियम में नहीं कि वो लड़के लड़कियों के साथ नहीं नाचेंगे, तो भक्ति और समृत सिंधु में ऐसा ही कोई नियम नहीं है। बहुत बुद्धिमान भक्त है तुम। certain. बहु कुछ भक्ति रसामृत सिंधु में नहीं है, क्योंकि उसका लिखना तो जरूर नहीं है, तो आपने आप समझने चाहिए। ये सब यम और नियम है। यम नियम किसी योग पंथ में यम और नियम पालन करना चाहिए, अर्थात किसी धार्मिक मार्ग में कुछ मौलिक नियम है जो सब पालन करते। भक्ति रसामृत सिंधु में ऐसा कोई लेख नहीं है आपने माँ का खून नहीं करना, ऐसे तो कोई नियम नहीं। तो अगर हम सब भक्ति नियम पढ़ चुकी हूँ, ऐसे तो कोई नियम नहीं मिला, तो ठीक है, तो मंदिर से वापस जाकर तो आपने माता को खून करूंगा, ऐसे प्रस्ताव क्या अच्छा है? उससे भक्ति हो जाएगी? तो ऐसे लड़के लड़कियों के साथ नाच, मतलब इतना ओलंपिक एक्सरसाइज जैसे नाचना नहीं किया, तो ऐसे लाइक दिस। क्या उद्देश्य था? मैं सोच रहा था क्या उद्देश्य है भक्ति के साथ स्त्री पुरुष आकर्षण, और भक्ति का नाम है स्त्री पुरुष आकर्षण को वृद्धि करना चाहते हैं। इसको श्रील प्रभुपाद बोले ये चीटिंग मेंटालिटी है, हम प्रेम में लेंगे और साथ साथ भौतिक काम वो भी हम भोग करेंगे। तो हमें कैसे लगता है जो मैं बोलता हूं? तो बहुत कठिन बात है नहीं? मैं नहीं बोलता हूं कि हरि नाम करो चैतन्य महाप्रभु की कृपा आ जाएगी, आसानी से कृष्ण प्रेम प्राप्ति होगी। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं, कभी कभी मैं बोलता हूं भक्तों वो जैसे आपत्ति करते कि मैं भक्ति करता हूं तो फिर भी प्रेम नहीं आते और काम क्रोध वो सब हृदय में है, क्यों क्यों क्यों? तो हमें कुछ विचार करना चाहिए, क्यों ऐसे होता है? क्या भक्ति मार्ग में कुछ दोष है? क्या रूप गोस्वामी तो झूठ बोलने वाले हैं? क्या भगवान कृष्ण धोखा देने वाले हैं? क्या या हम दूरता है? क्या हम क्या दूरता है या रूप गोस्वामी दूरता है? अगर आपका जवाब है रूप गोस्वामी तो ठीक है, आप रूप गोस्वामी के पास मत जाओ, आप दूसरा महाभगवत वैष्णव के पास जाओ, यमराज के पास। साधु संग मिलेगा ऐसे, लेकिन यमराज से आप भक्ति शिक्षा नहीं मिलता है। दूसरे प्रकार से पापी जीव का शोधन होता है। तो सचमुच है कि दिल्ली महानगरी में काम बहुत है, उस मतलब पूरा वातावरण काम से पूर्ण होते, रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड और प्रदूषण का कैपिटल, दिल्ली के दो महान गौरव है। वो सही है, इसलिए और जिससे हम कामदेव कामदेव का आक्रमण से रक्षित हैं, हमें कवच पहनना चाहिए। वो कवच क्या है? तीव्र न भक्ति योग न तीव्रते से भक्ति करने हैं। यदि हम कुछ भक्ति करते हैं और कुछ अभक्ति करते हैं तो वो कैसे होगा? वो ये उदाहरण है कि आग में एक हाथ से पेट्रोल डालना और दूसरा हाथ से जाओ। पेट्रोल डालने से आग बढ़ते जाते है और जल देने से खाली धूम आता है। तो जिससे भक्ति पूरा सफल होगा तो हमें केवल पेट्रोल डालना चाहिए। वो पेट्रोल क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम और वो संकल्प होना चाहिए कि मैं इस जीवन में जो भी करना है जिससे मैं शुद्ध भक्ति मिल सकता हूं इसलिए मैं प्रयास करूंगा। और साथ साथ हमें रूप गोस्वामी से, सब महान आचार्य भगवान कृष्ण से हमें प्रार्थना करना चाहिए। वास्तव में हम असहाय हैं, हम तुच्छ जीव हैं और माया भगवान श्री कृष्ण की एक शक्ति है, बहुत बड़ी प्रभावशालिनी है। दैवी ही ऐसा गुणमायी मम माया दूरत्यया। तो हमें क्या करना है? मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तुरंति थे। भगवान श्री कृष्ण में हमें शरण लेना चाहिए जिससे हम माया का प्रभाव से मुक्त हो सकते। तो भगवान श्री कृष्ण में शरण कैसे लेना है? इसलिए भगवान कृष्ण हमको शरणागति मार्ग देते हैं। वो मार्ग क्या है? वो सब नियम जो रूप गोस्वामी हमको प्रदान करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न हो? मेरा प्रश्न है, मैं बहुत सारे दिन से भक्ति करता हूँ फिर तो फिर भी मन में काम है, मैं क्या करूंगा? हरे कृष्ण। दूसरों को अगर किसी का प्रश्न हो पूछे। हरे कृष्ण। अच्छा, वो प्रश्न का उत्तर देना बहुत सहज है। वो माइक दिया फिर वापस देते कुछ नहीं बोल के। हरे कृष्ण, वो ही उत्तर है। हरे कृष्ण। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जाए। भगवान में हम भरोसा नहीं करते, हम आधुनिक विज्ञान में भरोसा करते, नास्तिक लोग कहते। मुझे एक प्रश्न है, तो कैसे सूत गोस्वामी 7000 ऋषि को नैमिषारण्य में बात बोले? Anyway, you can give the book. book presentation. Okay. What happens when the line cuts like this to this recording? The recording goes on, even through the line which is bigger. Garba Asma. Okay. You have one question. तो वो संकल्प नहीं है. मैं संकल्प लेते हैं और कुछ दिन के बाद उसको छोड़ देते हैं. तो वो तो संकल्प नहीं है. डिटर्मिनेशन नहीं है इसके बारे में. आए प्रभुपाद और एक भक्त श्री प्रभुपाद से पूछे तो तो कैसे हमें भक्ति मार्ग में स्थिर रह सकते हैं. और प्रभुपाद बोले डिटर्मिनेशन होने चाहिए. और एक भक्त बोले ओ भगवान तो कैसे हम डिटर्मिनेशन मिलते हो. प्रभुपाद बोले कि अगर वो ऐसे नहीं हो तो वो व्यक्ति तो इंसान नहीं है, वो जानवर है. प्रभुपाद बोले कि संकल्प करना मनुष्य कर सकते, जानवर नहीं कर सकते. तो वो वचन देना है दीक्षा का समय, वो चार नियम पालन करना, 16 माला जप करना. तो किसी व्यक्ति यदि वचन देते है उसके बाद वो वचन जो दिए है तो पालन नहीं करते, वो प्रभुपाद वाले वो मनुष्य नहीं है, वो पशु है. पशुओं के लिए हम क्या कर सकते हैं. और एक बार एक भक्त प्रभुपाद से पूछे व्हाई इज माया सो स्ट्रॉन्ग, माया का प्रभाव इतना प्रबल होते क्यों. प्रभुपाद बोले क्योंकि तुम्हारी दृढ़ता मजबूत नहीं है, योर डिटर्मिनेशन इज नॉट स्ट्रॉन्ग. तो कैसे हम बल मिलते हैं. संगे शक्ति खलो युगे, इस कलयुग में हम शक्ति मिलते साधु संघ से. सत्य युग में कृते अध्यायतो विष्णम, साधु जन तो अकेले ध्यान करते थे विष्णु के चरण के ऊपर. इस कलयुग में हमें सत्संग में रहना चाहिए, जिससे हम सभी भक्तों एक साथ सबके भक्ति परस्पर पोषण करते. हरे कृष्ण. कैसे कंट्रोल, तो पूरा बुक उसका विषय पर पूरा वर्णन है. और कैसे अल्टीमेटली भगवान की कृपा से हमें प्रयास करना चाहिए. श्रीमद् भागवत में वो उपदेश है कि सनत कुमार से, इनकी कृपा से हम भौतिक कामना से मुक्त हो सकते। श्रील प्रभुपाद भी हमको उपदेश दिया है वो हरिदास ठाकुर का आश्रय लाना, क्योंकि हरिदास ठाकुर तो पूरी तरह कामदेव माया देवी स्वयं मूर्तिमती माया देवी को जीत कर लिया। तो हम दुर्बल है तो हमें शरण लेना चाहिए। तो पूरी पुस्तक का विषय है वो। तो केवल पुस्तक पढ़ने से हम माया से मुक्त नहीं सकेंगे, तो फिर भी उसमें बहुत मार्गदर्शन है जो हमको मदद करते हैं। उत्साह निश्चय धैर्य रखना चाहिए। आपका प्रश्न उसी प्रकार का प्रश्न है। तो मैं भक्ति करता हूं तो फिर भी मन में काम है, मुझे क्या करना है। उत्साह निश्चय धैर्य रखना चाहिए और वो विश्वास भी होना चाहिए कि यदि मैं प्रयास करूंगा भक्ति करना, मैं अक्षम होते हुए भी, तो मुझे यही विश्वास है कि भगवान कृष्ण दयालु है और यदि मैं प्रयास करूंगा तो भगवान मुझको सहायता करेंगे। वो गोपीनाथ कहते वो इस पुस्तक में वो ऐसा लिखा हो है कि गोपीनाथ कीर्तन, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, वो कीर्तन करना। उसमें भक्तिविनोद ठाकुर इस भाव प्रकट करते कि मैं बहुत प्रयास किया था फिर भी माया को छूटना नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं दिशाहीन हूं, हे गोपीनाथ मुझको उद्धार करो, वही प्रार्थना है। ओके, यू कैन सेव आउट द बुक्स। Yes, same mic. Yes. Is this one? एक और बात है कि यदि हम केवल उस प्रकार की कथा सुनना चाहते हैं जिसमें मिथि माधुर लीला का वर्णन है, तो केवल उस प्रकार की कथा सुनने से हम दृढ़ता नहीं मिलेंगे भक्ति मार्ग में। तो इस प्रकार की कथा भी सुनना चाहिए। हमारी अवस्था में हमें इस प्रकार जो आज अभी जो मैंने बताया इस प्रकार का प्रवचन सुनना चाहिए। कुछ भक्त है जो केवल कृष्ण की माधुर लीलांग का वर्णन सुनना चाहते हो, कैसे हम भौतिक आकर्षण से विरक्त होंगे तो उस प्रकार सुनना नहीं चाहते। तो ऐसे भक्तों तो कभी भी विरक्त नहीं होते। और हम देखते हैं कि वो ऐसे वो कृष्ण लीला गोपी लीला वो सब बोलते हैं, लेकिन उनका व्यवहारिक जीवन में वो भौतिक आकर्षणों से मुक्त नहीं है। तो क्या जो गुण ओ, आप अनुभव करते हैं, आप प्रगति करते हैं। अधिकांश व्यक्ति तो राजगुण के बारे में कुछ नहीं जानते, तो अभी आप शास्त्र चक्षु है, आप देख सकते। तो समस्या क्या है, तो पहले हमें देखना चाहिए किसी समस्या समाधित करने के लिए, तो पहले हमें समझना चाहिए वो समस्या क्या है। और अधिकांश व्यक्ति जो धरती पर है, तो पहली बात है कि वो समस्या है वो भी नहीं देखते, सोचते कि हम चलते रहते हैं, सब कुछ अच्छा है, हम दो हमारे दो, सब कुछ अच्छा है। तो पहले देखना चाहिए कि समस्या है, समस्या क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख, आध्यात्मिक अधि भौतिक अधि दैविक दुख, तो उसका कारण क्या है उसको भी देखना चाहिए। एक समाधान क्या है हम समझ सकते हैं, फिर हमें व्यवहारिक जीवन में वो समाधान का उपाय उसके अनुसार हमें अभ्यास करना चाहिए, उसको भक्ति साधना बोलते हैं। ये एक ही प्रश्न है, ऐसे बोला था ना कि वो बार बार भक्तों ऐसे प्रश्न करते हैं। तो आप ये रिकॉर्डिंग ले लो और फिर दूसरी बार इस पूरे लेक्चर सुनिए। हाँ, और एक बात है कि वो संग शक्ति कलो युगे, हम ऐसे ही संग में रहना चाहिए जिससे हम शक्ति मिलेंगे। यदि आप एक बार हफ्ते में यहाँ आते हैं और सब बाकी समय आप काम क्रोध लोभ का सागर में रहते हैं, तो बहुत कठिन है नहीं काम क्रोध लोभ से मुक्त होना, तो आप ऐसे ही ब्रह्मचारी बन जाओ अगर आप सीरियस हो। जैसे आपने बताया, और ब्रह्मचारी तो सही ब्रह्मचारी होना चाहिए, तो भोगविलासी ब्रह्मचारी तो भोगविलासी है, ब्रह्मचारी नहीं है। आपने बताया जैसे कि वैष्णव का स्वभाव होता है कि वो अपने को बहुत नीच दिखाते हैं, तो आपने उदाहरण दिया कृष्णदास कबीरा भक्ति ठाकुर और इन सब का उदाहरण दिया, तो एक तो वो वैष्णव आचार्य हैं जैसे, और वो अपने को बड़ा नीच प्रस्तुत कर रहे हैं, और तो उसको हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये आचार्य हैं और अपने को नीच दिखा रहे हैं, या कोई बाहर अगर सामान्य वो बोगस आदमी गुरु बन के बैठता है जैसे बाहर समाज में देखते हैं, और वो अपने को बोलते हैं कि तो कथा जो ऐसे है बोगस गुरु, तो टीवी में कथा आती तो वो लोग भी बोलते हैं कि हमारे इसी तरह से, मतलब ऐसे भाव को भी प्रस्तुत करते हैं। अभी हमें एक तरफ ये भी कहा जाता है, इसलिए आपको शास्त्र चक्षु होने चाहिए, शास्त्र में तो भक्तों का क्या, उनका चरित्र में क्या क्या लक्षण है उसका वर्णन है, जिसमें मुख्य है नाम गाने सदा रुचि, तो सदैव कृष्ण कथा कृष्ण नाम कृष्ण सेवा में तत्पर रहते। कल एक भक्त मुझको बताए कि राधा कुंड में एक प्रसिद्ध बाबा जी रहते, बाबा जी का मतलब विरक्त, परंतु उसका व्यक्तिगत घर में वो सब मॉडर्न गैजेट्स वो सब चीज है, तो कैसे बाबा जी है? तो वचन और आचरण दोनों में मिल होने चाहिए, अच्छा करे के हो न करे प्रचार प्रचार करे के हो न करे अच्छा अच्छा प्रचार नाम है करो हदुई कार्य तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जगत है आर्ज आचरण प्रचरण दोनों में मिल होने चाहिए। इसके बारे में श्रील प्रभुपाद उनकी भगवद गीता उनकी टीका में याद याद आचुची श्रेष्ठ ओ श्रील प्रभुपाद इस प्रकार मंतव्य कि सिगरेट पीने वाले दूसरों को सिगरेट नहीं पीने की शिक्षा नहीं दे सकते, दे सकते लेकिन उससे प्रभाव नहीं होगा। तो इसलिए शास्त्र में वो निर्देश है कि गुरु के चरण में आश्रय लेने के पहले कम से कम एक साल देखना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए। वो जो बोलते हैं और कहते हैं दोनों में मिल है और दोनों आचरण और शिक्षा दोनों क्या शास्त्र के अनुसार है कि नहीं वो देखना चाहिए। उसके अलावा जिससे हम सद्गुरु का आश्रय मिलेगा इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण के चरण में प्रार्थना करना चाहिए। यदि हम ईमानदार है हम सद्गुरु मिलेंगे, यदि हम धर्म का नाम में अधर्म करना चाहते हैं या खाली धर्म का अभिनय चाहते हैं हम उस प्रकार ढोंगे वाला गुरु हम मिलेंगे। ओके सो फिनिश।